watapata na wengine ujifanya wapenzi kumbe ni maadui sana. Wengine ujipatapata na wengine ujifanya wapenzi kumbe ni maadui sana. Kama mola pendi ni kazi bure, tasema mtachoka.